نصیحت دنیا اهل دنیا را. گفت بنمودم دغل، لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا. همچنین دنیا اگر چه خوش گفت، بانگ زد هم بی وفای خیش گفت. اندر این کون و فساد اوستاد، آن دغل کون و نصیحت آن فساد. کون میگوید بیا من خوش پیم، آن فسادش گفته رو من لاشیم. ایز خوبی بهاران لب گزان، بنگران سردی و زردی خزان. روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب. بعد را دیدی برن خوش چار تاق، حسرتش را هم ببین اندر محاق. کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق. گرتن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبه‌زار. ای بدید لوت‌های چرب خیز، فضله آن را ببین در آب ریز. مرخبس را گو که آن خوبیت کو، بر طبق آن ذوق آن نغزی و بو. گوید او آن دانه بود من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. نرگس چشم خمار همچو جان، آخر رعمش بین و آب از وی چکان. حیدری کن در صف شیران رود، آخر او مغلوب موشی می شود. طبع تیز دوربین محترف، چون خر پیرش ببین آخر خرف. زلف جعد مشکبار عقل بر، آخرا چون دم زشت خنگ خر. خوش ببین کونش ز اول با گشاد، باخران رسواهیش بین و فساد. زان که او بنمود پیدا دام را، پیش تو برکند سبلت خام را. پس مگو دنیا به تزویرم فریفت، ورنه عقل من ز دامش می گریخت. طوق زرین و همایل بین هله، قل و زنجیری شدست و سلسله. همچنین هر جزو عالم می شمر، اول و آخر درارش در نظر. هر که آخر بینتر او مسعودتر، هر که آخر بینتر او مطرودتر. روی هر یک چون مه فاخر ببین، چون که اول دیده شد آخر ببین. تا نباشی همچو ابلیس اعوری، نیم بیند نیم نه چون عبتری. دید تین آدم و دینش ندید، این جهان دید آن جهان بینش ندید. فضل مردان بر زنان ای بو شجاع، نیست بهر قوت و کسب و زیا. بر نشیر و پیل را بر آدمی، فضل بودی بهر قوت ای امین. فضل مردان بر زن ای حالی پرست، زن بود که مرد پایان بین تر است. مرد کن در عاقبت بینی خمست، او ز اهل عاقبت چون زن کم است. از جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان یکی بانگش فریب اشقیا. من شکوفه خارم ای خوش گرم دار، گل بریزد من بمانم شاخ خار. بانگ اشکوفش که اینک گل فروش، بانگ خار او که سوی ما مکوش. این پذیرفتی بماندی زان دگر، که محب از ضد محبوب است کر. آن یکی بانگین که اینک حاضرم، بانگ دیگر بنگرم در آخرم. حاضریم هست چون مکر و کمین، نقش آخر زاینه اول ببین. چون یکی زیند و جوالندر شدی، آن دگر را زد و نادر خور شدی. ای خنک آن کو ز اول آن شنید، کش عقول و مسمع مردان شنید. خانه خالی یافت جا را او گرفت، غیر آنش کج نماید یا شگفت. کوزه نو کو به خود بولی کشید، آن خبث را آب نتواند برید. در جهان هر چیز چیزی می کشد، کفر کافر را و مرشد را رشد. کهربا هم هست و مغناطیس هست، تا تو آهن یا کهی آیی به شست. برد مغناطیس تر تو آهنی، بر کهی بر کهربا بر میتنی. آن یکی چون نیست با اخیار یار، لاجرم شد پهلوی فجار جار. هست موسی پیش قبطی بس زمین، هست هامان پیش سبتی بس رجیم. جان هامان جاذب قبطی شده، جان موسی طالب سبتی شده. معده خر که کشد در اجتذاب، معده آدم جذوب گندو ماب. گر تو نشناسی کسی را از ظلام، بنگرو را کوش سازی دست دماغ.